لوگ پوچھو کہ کیا آپ کو بھی یاد رہا کہ نہیں؟ بچے اس کے دو جواب ہیں، جواب کے میں بوڑھا ہوں، میرا دل دماغ تھک گیا، وہ بات ہی نہیں ہو سکتی ہے جو تمہارے اندر ہے، تمہارے دل دماغ تازے ہیں، جوان ہیں، تم کو یاد ہونا جاری، میرا کیا کر، ان کو بہت کم اب باتیں یاد رہتی ہیں، بیماری نے بہت سی باتیں بھلا دی، ورنہ بچوں مجھ کو یہاں تک یاد رہتا تھا، یہاں پلا استاد نے یہ بات کہی تھی اور یہاں آ کے بات ختم ہو گئی، لیکن چھ سال سے بات نہیں ہوئی، جادو کی اتنی تکلیف ہے، رات میں یہ بچہ جاگا، میں نے کہا آپ سو جائیں اور میں ایسے بیٹھا، بس کبھی جھومتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، اٹھا بیٹھا اٹھا بیٹھا، پھر اخیر میں اٹھا تو مجھ کو اس انجے کا تقاضا ہوا، تو میں اٹھا، دروازہ کھولا، جاگ گئے، میں اچھا آپ جاگ جائیے، میں مانگ گیا، پیشاب کر کے آیا، ڈھائی بج رہے تھے، میرے اندر نماز وغیرہ کی کوئی ہمت نہیں تھی، اس میں آ کے لیٹ گیا، بس وہی میں لیٹا ہوں جو کچھ لیٹا ہوں، اور پھر ساڑھے چار تین لوگوں نے جگا دیا، میرا چیز مجھے کیا یاد رہے گا، یاد تو تم کو رہنا تو آج بھی تم جوان ہو، لیکن تم جوان ہونے کے ساتھ تیلاب ہو، کہ پھر وہی بات ہے، روزانہ وہی گھوم گھوم کر کے معلوم ہوتا ہے کوئی ہم سے مقدمہ چل رہا ہے، ارے کم بچو، تم نے نہیں سنا ہے کتے کے دن رکھی، اٹھارہ سال کے بعد نکالی تو پھر وہی کلو شہی جیو علاس دے، تو تم لوگ کلاب ہو یعنی کتے کی دم ہو، کہ کیا مطلب ہے، صحیح بولیے، ارے کم وقت ہو کلو شہی جیو علاس دے، یہ ہے مطلب، اور کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ساتھ بڑی ہوگی بولتے تو کہتے تھے مقبل یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، مطلب کو مطلب کہتے تھے، میں نے کہا اس کو استبل ہی بنا دیتے تو کچھ مانا بھی صحیح ہوتی، مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے، اردو بولنے کا بڑا شوق ہے، صاحب بڑے اچھے کپڑے پہنیں گے، تو ایک مولوی صاحب کے یہاں گئے، وہ پاؤں پسارے لیتے ہوئے تو ان کے گانے پر وقت کپڑا پہن کے انہوں نے پاؤں موڑ لیا، کہنے لگے اسم شریف، فرماتے میرا نام یوسف ہے، انہوں نے پاؤں پھیلا دیا، یہ اچھی بات سمجھ میں آیا نا بھائی، یوسف بھی نہیں کہہ سکے، یوسف کو یوسف کہہ دیا، اس سے زیادہ بہتر تو ایک نائی تھا، وہ ہجے بہت کرتا تھا، ہم لوگ بھی اس سے ہجے کراتے تھے، میں نے ایک دن کہا بابا یوسف کی کیا ہجے ہیں، کہنے لگا کاف واہ پیش کیے رہی خبر محمد یوسف، اب بچے ایک دم ہنسنے لگے، وہ اسی طرح کی الٹی سوٹی ہجے کیا کرتا تھا، بچوں کو ہنسا کرتا، نماز پڑھتا نہیں تھا، مسجد کے دروازے پہ سوتا تھا، ایک دن حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نکلے، اب وہ سو رہا، بس بہت ناراض ہوئے، اس کو بہت ڈانٹا، اور بالکل کھوسٹ بڈھا تھا ایک دم سن سفید، اس کے بعد نماز پڑھنے لگا، تو تالاب میں وہ بھی کرتا تھا اور وہی پیسے کرتا تھا، خیر پاؤں تو پہلے دھل گئے، ہاتھ ہاتھ دھو کے مسا ایسے کرتا تھا، پانی ڈالا سر مسا ہو گیا، یہ سب قصہ کیا ہم بچے کرتے تھے سردی کے ڈر سے، بچہ کمپنی کو تو اتنا عقل نہیں تھی، تو ہم لوگ ایسے کر لیتے تھے، چلو مسا ہو گیا، اس نے ہمیں دیکھا، اس سے معلوم ہوا عالم کی شان یہ ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے، اور متعلم کی شان یہ ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے، ہم غلطی کا سبب بنے تھے، اگر ہم صحیح مسا کرتے تو کاہے کو غلطی کرتا، کوتاہی ہماری تھی، چلیے میں نے تو بہت نمازیں قضا کی بچے، کئی سال تک قضا کرتا رہا، صحیح مشکوک نمازیں کرتا رہا. اب تو خود نہیں کر پاتا, بچوں سے چنگا لیتا. ہر سال بچوں سے سال میں 3 روزہ اور 5 دن کی نماز کا چندہ لیتا ہوں. جب ذرا ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے تب لڑکوں سے خوشامد کرتا ہوں, بھائی پڑھتی ہو میرے لیے, پھر پڑھ کے اپنا نام دے دینا جو ان دونوں پڑھے ہوئے ہیں کہ کیوں میرے پہچان کرتے, میں ان کا نام پڑھوں گا. میں ابھی بھی چاہتی ہوں کیوں نہیں پڑھوں. مقصد پر جو ہے یہ تقریر شروع ہوئی تھی, بوجھ بوجھ کر کی طرف توجہ ہو گئی, ان کو کہہ دیا چلیے. کتنی بار مقصد کا لفظ آیا تمہیں یاد نہیں رہا. حد تو حد ہے, یہ کشمیری سمجھتا تھا اپنے کو جو وہ گھونچڑے میں تھا وہاں, میں کچھ ہوں دیش ہے تو کچھ ہے کیا ہے مین کی کہاں کی کنویں کی. سمجھے بھائی, ایک کنویں کی میگھی تھی مدراسن. اب مدراسیوں کی خبر آئے کمبا تھی مدراسی کیوں ہنسا, تو وہ مینگچی جو ہے کشتی ہو گئی دوستی ایک دریا کی مینگچی سے. دریا والی کہنے لگی ارے تم کہاں یہاں پڑی, ادھر آ جا دیکھ کیا مزے ہیں, سب میدانی میدان ہے. وہ کہنے لگی ادھر تو آگرہ. اب وہ جب کنویں میں گئی تو کہتی دیکھ, اور یوں اچھلی اوپر کو اور پھر وہیں آ لی. سمجھے, کنویں کی مینگچی کی فضا بس اوپر جو ہے باقی حدود اتنے ہیں, اور دریا کی مینگچی کی حدود لمبی چوڑی ہے, جہاں چاہے گھومے جہاں چاہے جائے. ایسے ہی وہی تم لوگوں کا حال ہے, تم لوگ کنویں کی مینگچی ہو. کہ ہمیں آپ کنویں کی مینگچی کہتے نہیں, بیت الخلا کی مینگچی. تم لوگ کو چلیے رنگن دیکھیے گا, آپ کی شکل دیکھی بہار کے لگ رہے ہیں. شکل کی خرابی دلیلوں کی بہار ہے وہ تنا کہ کیسے بس ایسے ہی ہے. مجھ کو نفس انسانی پڑھتا ہوں, میں نفس انسانی کا ماہر ہوں. سمجھے, چہروں کو پڑھ کے میں بتا دیتا ہوں کون کیسا ہے. سب یہ الفاظ آ چکے ہیں باب نزول فی المخزن میں, سب کی میں تفصیل کر چکا ہوں. چلیے, اتنی ایام ابو بکر نے نماز پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار میں مشہور قول پر آپ بدھ کے دن بیمار ہوئے, ایک قول پر پنج شنبے, ایک پر سنیچر, اور غالباً ایک پر دو شنبے کے دن. کل مدت مرض مختلف ہی ہے, اس میں 4 قول, 10 دن 12 دن 13 دن 14 دن. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخت بیمار ہوئے پنج شنبے کے دن. آپ سر پر پٹی باندھ کر انصار کے رنج غم کی وجہ سے اور آپ کی زیارت پر نہ ہونے پر مغموم ہونے کی وجہ سے زہر کی نماز میں باہر تشریف لائے اور خطبہ دے اور انصار کے حق کی یاد دہانی اور اس کی رعایت کی وصیت فرمائی. چلیے, فقال علی تعالی لا جب پاس کا اللہ کا تیرے کا کوئی پاس جان لگا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ون نبی والناس بصلاه علی بکر اور لوگ ابو بکر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کر رہے تھے اور صحابہ کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا امامت الجالس صحیح ہے. یہی جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، داؤد ظاہری وغیرہ کا مسلک امام مالک، امام محمد فرماتے ہیں کہ جالس کو قائم کی امامت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عامر شعبی کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احد بعدی جالسا، کوئی میرے بعد بیٹھ کر امامت نہ کرے. رواہ محمد بن الحسن فی الموطا و الدارقطنی. اور حدیث باب کے انہوں نے چار معانی بیان کیے ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ضرور بعض نمازوں میں بیٹھ کر امامت کی، لیکن صدیق اکبر پھر کھڑے ہو کر امامت کر رہے تھے. اور دونوں دعوے بے دلیل ہیں. نمبر تین، بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو امامت کا حق نہیں ہے. بعض کہتے ہیں امام شفیع ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شفیع نہیں بن سکتا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے غزوہ تبوک سے واپسی پر امامت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا فرمائی. اور جمہور علماء فرماتے ہیں جو روایت آپ نے پیش کی ہے وہ مرسل ہے، اور ہم جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ متصل ہے. میں جو روایت آپ پیش کرتی ہوں اس کی سند میں جابر جعفی ہے جو ضعیف ہے، اور ہم جو سند پیش کرتی ہوں اس کے سارے رجال ثقات ہیں. اور جب مرسل و موصول میں تعارض ہو اور ضعیف و صحیح میں تعارض ہو تو صحیح و مرفوع کو صحیح و موصول کو مرسل ضعیف پر ترجیح حاصل ہوگی. چلیے. والنبي صلى الله عليه وسلم قائد فقال عبيد الله فدخلت انا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت له الا اعرف عليك ما حدثتني عائشه رضي الله تعالى عنها عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال اتي فعرضت عليه حديثا فما انكر من الشيطان انه قال فقلت لك الرجل الذي كان معنا فاقد قلت لا قال هو علي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن المؤمنين انها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي فصلى ذلك وصلى فاشار الیہم ان یجلسوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت کر رہے تھے، صحابہ سے فرمایا اجلسوا. جب وہ کھڑے ہو کر اقتدا کرنے لگے تو آپ نے ان کو جلوس کا امر فرما دیا. اگر امام بیٹھ کر امامت کرتا تو مقتدی کھڑے ہو کر اقتدا کریں گے یا بیٹھ کر اقتدا کریں گے؟ اس میں علماء کے دونوں اقوال ہیں. امام اوزائی، امام اسحاق، ابن خزیمہ، ابن منذر، ابن حبان، ابن حزم کہتے ہیں مقتدی بیٹھ کر اقتدا کریں گے. اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جمہور علماء فرماتے ہیں بلا عذر مقتدی کو بیٹھ کر اقتدا کرنا جائز نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ قائد کی امامت دو شرطوں کے ساتھ ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ امام راتب ہو تاکہ قیام ہمیشہ کے لیے موقوف نہ ہو جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ مرض مرجوز زوال ہو. اگر امام راتب بیمار ہو جائے اور اس کا مرض مرجوز زوال ہو اور وہ بیٹھ کر امامت کرے تو سارے لوگ علی وجہ الاستحباب بیٹھ کر اقتدا کریں گے. جمہور علماء اپنی دعوے فریق اول نے اپنے دعوے پر اس حدیث کو دلیل میں پیش کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا اجلسو, اور جمہور علماء یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعہ ابتدا کا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں بیمار ہوئے ہیں تو آپ نے بیٹھ کر امامت کی اور صحابہ کھڑے ہو کر ابتدا کر رہے تھے. امام احمد ابن حنبل ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ امام بیٹھ کر جب ابتدا کرے, جب وہ امام راتی ہو اور اس کا مرض مرجوز زوال, جیسا کہ سکوت عن الفرس کے حصے میں پیش آیا, اور اگر مرض مرجوز زوال نہ ہو تو پھر امام کو بیٹھ کر امامت نہ کرنا چاہیے, ورنہ تو مقتدیوں کی قیام متروک ہو جائے گا. اور اگر امام نے کھڑے ہو کر امامت شروع کی اور بیچ میں کوئی عذر پیش آ گیا تو اب وہ بیٹھ کر وہ امامت کرے گا, لیکن مقتدی بیٹھ کر ابتدا نہیں کریں گے بلکہ کھڑے ہو کر ابتدا کریں گے. دیکھو مرض الوفات میں حضرت صدیق نبی صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر امامت شروع کی اور بیچ میں سے حضور کے تشریف لے آنے پر امامت آپ کی طرف منتقل ہو گئی. آپ نے بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر امامت فرمائی, لیکن جو صحابہ پہلے سے کھڑے تھے وہ نہیں بیٹھے. حنابلہ کے اس مسئلے پر ساری روایات جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے محامل متعین ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. چلیں یہ واقعہ ذوالحجہ سن پانچ کا ہے. فصلی صلاتم من الصلوات, یہ نماز فرض تھی. حضرت جابر کی حدیث میں صحیح ابن خزیمہ داؤد وغیرہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. اس سے ابن قاسم کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز نفل تھی. چلیے فصلینا وراہ قعودن. اس حدیث میں وارد ہے کہ صحابہ نے بیٹھ کر ابتدا کی اور باب صلات فی السطور میں آ چکا. فصلی بہم جالسن وہم قیام, آپ نے بیٹھ کر امامت فرمائی اور صحابہ قائم تھے. انس کی روایت ایک دوستہ اور انس کی اس روایت میں تعارض ہو گیا. اس تعارض کو ہم وہاں پر تین طرح جمع کر آئے ہیں, دور کر آئے ہیں. سب سے آسان صورت یہ ہے کہ کہا جائے یہ دو واقعے ہیں. جو روایت آ چکی ہے اس میں حضور نفل پڑھ رہے تھے, اور یہاں جو روایت ہے اس کا تعلق فرض سے ہے، اور نفل کا معاملہ فرض کے مقابل میں اسہل ہوتا ہے. قدیم، یعنی یہ حدیث قدیم ہے، حضور کے گھوڑے سے گر جانے کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے، جو سن پانچ لہجا سن پانچ میں پیش آیا تھا، اور حضور کے مرض وفات میں جب معاملہ پیش آیا تو حضور نے بیٹھ کر امامت کی اور صحابہ نے کھڑے ہو کر، معلوم ہوا کہ یہ قصہ ثانیہ قصہ اولا کے لیے ناسخ ہے، کیونکہ ہمیشہ آخر اور اول میں اگر تعارض ہو جائے کہ مسئلے میں اور جمع ممکن نہ ہو تو ثانی کو اول کے لیے ناسخ قرار دیا جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات یہاں پر اشارہ فرمائی ہے، یہی بات امام بخاری نے جو بات یہاں حمیدی سے نقل کی ہے، یہی بات حمیدی کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی کتابوں، کتاب العلوم، کتاب الرسالہ وغیرہ میں تصریح کی ہے، اور یہی باقی امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ کا مسلک ہے. یہ سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں قیامت اقتدا کرنا دلیل ہے کہ جالسن فصلو جلوسن منسوخ ہے، اس لیے کہ وہ سن پانچ کا حکم ہے. چلیے آخری پیر لیا جائے گا. چلیے یہ بھی انما جعل الامام للتمم کی مکمل بھی قائد کلیہ کے فرا مقتدی کب سجدہ کریں گے. امام بخاری کے پاس صرف سجدہی کے متعلق حدیث موجود تھی، اس لیے مصنف نے سجدے کی تخصیص فرما دی اور اسی سے اشارہ کر دیا کہ باقی ارکان میں بھی مقتدی امام کا اتباع کریں گے. اگر گنگوہی تو فرماتے ہیں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں مقتدی کا فعل امام کے بعد متصلاً ایسے واقع ہو کہ دونوں میں فصل نہ ہو، ہاں اگر امام ضعیف اور بطیء الحرکت ہو تو اتنی تاخیر واجب ہے کہ جس میں امام کے ساتھ بادیت کا تحقق ہو جائے. اگر گنگوہی نے یہ تقریر مسلک حنفی کی بنیاد پر کی ہے، ان کے یہاں مقتدی امام کے ساتھ اس کے حال میں مقارنت کرے گا، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ان نماز علل امام المتم بھی سے یہ بتا چکے کہ مقتدی امام کی متابعت کرے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، حضرت انس کی حدیث میں ہے الا سجد فسجد، اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقتدی کا سجدہ امام کے سجدے سے فارغ ہو جانے کے بعد ہوگا، جیسا کہ فسجدو کے پائے تعقیب سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے بخاری نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فعل مقتدی فعل امام کے بعد واقع ہوگا، یعنی جب مقتدی شروع کرے گا اس کے بعد، جب امام فعل شروع کرے گا اس کے بعد مقتدی کرے گا. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جب اصل کلی انما جو علل امام نے بھی بیان کر دی تو اب اس کے بعد فروع کے متعلق جس کے بارے میں امام بخاری کی شرط پر روایت موجود تھی ترجمہ منعقد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ مقتدی کا سجدہ امام کے سجدے کے تابع واقع ہوگا، نہ مساوی ہوگا نہ مقدم ہوگا، اور اگر مساوات یا تقدم پایا جائے تو ایسی صورت میں ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ باب انما جعل امام المتم بھی کے تحت بیان کیا جا چکا۔ چلیے بات بچپن پر موصول آ چکی، چلیے اس میں اختلاف ہے کہ یہ مقولہ کس کا ہے اور ہوا کی زمین کا مرجع کیا ہے۔ یحیی بن معین کی رائے ہے یہ ابو اسحاق کا مقولہ ہے اور ہوا کی زمین عبداللہ بن یزید کی طرف عائد ہے، ابو اسحاق نے ان کی توثیق فرمائی ہے۔ اور برائے ابن عازب صحابی ہیں، وہ اس کے محتاج نہیں ہیں، لیکن حمیدی صاحب الجماع اور حافظ عبدالغنی صاحب امدۃ الاحکام کی رائے یہ ہے کہ یہ زمین برا کی طرف عائد ہے اور یہ عبداللہ ابن یزید کا مقولہ۔ عبداللہ ابن یزید برائے ابن عازب کے متعلق کہتی ہیں وہ غیر قذوب، اور اس کا مقصد توثیق نہیں ہے، صحابی توثیق کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اس کا مقصد تقویت ہے، جیسے حضرت ابن مسعود نے کہا حدثنا الصادق المصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صادق مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ چلیے لم یعنو لم یعنی دونوں جائز، ان کا کسرہ اور ضمہ یہ بابِ ضربا و بابِ نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا، کوئی جھکاتا نہیں کان میں سے اپنی کمر کو، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے جائیں۔ یہ ترجمہ بھی متعلقات اعتماد میں سے ہے، اس لیے کہ جب مقتدی کے لیے امام کی اقتداء ہے تو جیسے اقتداء فعل مامور بالاقتداء ہے، انتہائی فعل میں بھی مامور بالاقتداء ہے، لہذا نہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے کی گنجائش اور نہ سجود سے۔ اب اگر کسی شخص نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو بخاری کہتی ہے یہ شخص گناہگار ہوا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام احمد کی ایک روایت ہے، ظاہریہ امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز بھی باطل ہو گئی، یہ قول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ چلیے مجھے قلم حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو حرف تنبیہ مانا ہے، اس کے معنی یہ نکلے کہ مخاطب میں خشیت موجود ہے، حالانکہ یہاں بدتر کے خشیت پر نکیر مقصود ہے۔ اور اصل یہ حمزہ استفہامیہ ہے جو فعل منفی پر داخل ہو رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو آدمی امام سے پہلے سے اٹھاتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں؟ چلیں گے اور یہ جان اذا قال اصحاب الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او قال يجعل الله صورته صورت حمار او يجعل الله صورته صورت حمار، یہ اور شک کیے شعبہ کو شک ہوا. حماد بن زید کہتے ہیں ان يجعل الله راسه راس حمار مسلم، اور یونس بن عبید کہتے ہیں يجعل الله صورته صورت حمار مسلم، اور ربیع کہتے ہیں یا اللہ وجہ وجہ حمار. یہ تین الفاظ میں صورت وجہ راس بظاہر تو ان میں تنافی معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں کوئی تنافی نہیں. بعض وقت لفظ صورت بولتے ہیں اور مراد وجہ یعنی چہرہ ہوتا ہے، اور چہرہ سر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس لیے سر کی تحویر سے مراد چہرے کی تحریف و تبدیل ہے. آیا یہاں پر تحویل سے کیا مراد ہے، تحویل ظاہری یا تحویل معنوی یا دونوں؟ تینوں احتمالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے انسان کا چہرہ ہی مسخ ہو جائے، اس نے حمار کا کام کیا تو حمار جیسی شکل بھی بنا دی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تحویل معنوی مراد ہو اور مطلب یہ ہو کہ اللہ اس کی عقل کو مسخ کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں اور یہ اقرب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھے میں یہ کرتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا، یہ کرتا ہوں تو نہیں ہوتا، اور اللہ جب چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. غلام کو احرار کے حکم ہے، آیا غلام کی امامت جائز ہے؟ نہیں، جمہور کہتے ہیں جائز. امام مالک فرماتے ہیں غلام احرار کی امامت نہ کرے، ہاں اگر احرار غیر قاری ہو غلام قاری ہو تو امامت کر سکتا ہے، لیکن جمع میں نہیں کر سکتا کیونکہ غلام پر جمع واجب نہیں ہے. وکانت عائشت یومها عبدها ذکوان من المصحف، عائشہ کے اثر ابو بکر بن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں روایت کیا ہے. اس کے جہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ غلام امامت کر سکتا، وہیں ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم دیکھ کر نماز میں قرآن کرنا جائز ہے. امام شافعی رحمت اللہ غیر الاطلاق جائز کہتے ہیں، اور مالکیہ کہتے ہیں فرض میں مکروہ ہے. اسی طرح اگر نقل ہند شروع کی اور وسط میں قرآن کھول کر پڑھنا شروع کرے تو یہ بھی مکروہ ہے. انادلہ کہتے ہیں فرض میں مکروہ ہے، اسی طرح حافظ کے لیے نقل میں مکروہ ہے. امام ابو یوسف محمد مطلقاً کراہت کے قائل ہیں، اس لیے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبہ ہے. امام ابو حنیفہ اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں یہ مبطل صلات ہیں. جواب کے قائلین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اثر سے استدلال کیا ہے. منع کے قائلین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کے مصحف سے منع فرمایا ہے. مصنف عبدالرزاق نے نہانا امیر المومنین انم الناس فی المصحف وان یؤمن الا محتلی. اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو بھی ایک اثر تھا, عائشہ کا اثر اس کے معارض بن جاتا, مگر ثابت ہی نہیں. اس کی سند میں ابراہیم ابن ابی یحیٰ اسلمی ہے جو ضعیف ہے. عائشہ کی اس اثر پر یہ جواب دیا گیا کہ وہ پہلے قرآن دیکھ لیتے تھے پھر اس کے بعد امامت کرتے تھے, جیسے بعض تعلیم کا دستور ہے جو رمضان میں پہلے قرآن دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پڑھا کرتے ہیں. لیکن یہ تعویل اثر مذکور کے مفصل الفاظ سے کوئی ربط نہیں رکھتی ہے. بابو نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کان یوم بباغ المصحف, یعنی قرآن کا بعض حصہ پڑھتے تھے. اس پر یہ اشکال ہے کہ دنیا میں کہیں بھی دستور نہیں کہ کوئی نماز میں پورا قرآن پڑھے, اس لیے اثر کے معنی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ یہ اثر متعارف کے خلاف ہے, اور یہ ہے کہ لوگ پہلے لوگ ہی نماز پڑھتے بھی نہیں پڑھاتے بھی. اس کا جواب یہ ہے کہ اور صرف حجت مسجدہ ہے. اگر کوئی دلیل معارض نہیں اور عرف سے ایک بات ثابت ہے تو اس سے ثابت ہونے والی چیز کو ثابت مانا جائے گا, لیکن کسی ثابت چیز کو عرف کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس بات یہ ہے کہ لوگوں کو قدر ما تجود بھی صلات عادتن یاد ہوتا ہے, اس لیے ہی نماز پڑھتے ہیں, نیوکلی نماز میں ہی پڑھتے ہیں, اور عام طور سے نماز میں ہی پڑھنے سے لازم نہیں آتا کہ قرآن دیکھ کر کے پڑھنا ناجائز ہوگا. بعض حضرات نے جواب دیا کہ دیکھو مسیح کی صلات کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم قرآن دیکھ کر پڑھ لینا, بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ قرآن ہو تو قرآن پڑھنا, ورنہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عربی کہاں قاری تھا, اور نیز حضور کے زمانے میں قرآن کریم لکھا ہوا کہاں تھا. نیز چند آیتیں نماز فرض میں پڑھنا پڑتی ہیں, اس عربی کو آپ نے سہل طریقہ بتایا, اور ظاہر ہے کہ وہ اسی پر کیا اتفاق کرتا, بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ تھی اس کو اپنانے کی کوشش کرتا, اور قرآن کریم ماں تجود بن صلات کے وقت یاد کر لیتا. بہرحال سفر کی جتنی توجیحات کی جاتی ہیں کوئی قائم علی ساق نہیں ہے. وولد البغی والاعرابی والغلام الذی لم یحترم, بغی زانیہ, اعرابی سکان البادیہ, زانیہ کے ولد الزنا کی امامت امام احمد کے ہاں مکروہ نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کے ہاں مکروہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام راتی ہونا اس کا مکروہ ہے, یوں اگر غالب امامت کرے تو کوئی حرج نہیں. امام ابو حنیفہ اور شافعی کراہت کے قائل آگے فرماتے ہیں اعرابی, اعرابی کی امامت امام شافعی احمد کے یہاں مباح ہے, حنفیہ کے یہاں جائز ہے, لیکن مکروہ ہے. اسی طرح فقہا نقل کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آج آرابی ولد الزنا وغیرہ کی امامت خدا سے افضل ہے. انہوں نے لکھنے کے بعد لکھا ہے وغیر ہاؤلائے احب ول غلامی لگی لنگیا کریم, نابالغ بچے کی امامت, نابالغ بچے کی امامت امام شافی کے یہاں رقم جائز فرض ہو یا نقل, داؤد سے نقل کیا جاتا ہے اور مطلقاً ناجائز فرض ہو کہ نقل. اسی طرح لوگ نقل کرتے ہیں لیکن مجھ کو اس مسئلے کے داؤد سے نقل کرنے میں تردد لگتا ہے. داؤد کو ظاہر حدیث کے اعتبار کرتے ہیں. بہرحال داؤد سے مطلقاً ممانعت منقول ہے. یہی امام بخاری کو امام احمد کی ایک روایت ہے. یہ دونوں مراد دوسری روایت میں فرماتی ہیں فرض میں ناجائز ہے نقل میں جائز ہے. یہی امام مالک کا مسلک ہے. جو لوگ جواب کے قائل ہیں بخاری ان کو نواز, اور اس کی دلیل حضرت عامر بن سلمہ کا قصہ جو آئندہ کتاب المغازی میں آ رہا ہے. جب ان کی قوم مسلمان ہوئی تو انہیں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. یہ راستہ پر چلنے والوں سے سن کر یاد کر لیتے تھے. ان کی 7-8 سال کی عمر تھی. ان کے لیے قمیص بنوا دی گئی, اس سے بڑے خوش ہوئے. لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ لیکن حسن بصری اس روایت پر اعتراض کرتے تھے. امام احمد کہتے تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہ چلا. یہ تو حضور کے دور کی بات ہے. وہ صحابہ استدلال میں کہا کرتے تھے کنا نقاب خدا والقرآن ينزل, تو اگر ایسا ناجائز ہوتا تو قرآن پر آپ پر تنبیہ کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے. کسی چیز کا قلیلی وجود ہونا تو اس کے عدم جواب کی دلیل نہیں. اس وقت بالغ موجود تھے اس لیے وہ امامت کرتے تھے. لیکن اگر کہیں بالغ قاری نہ ہو تو پھر نابالغ کی امامت میں کوئی اشکال نہ ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے میں عذر میں جائز ہے بغیر عذر کے نہیں, اور عذر کی سے مراد ان کی یہ ہے کہ بالغین تو قاری نہ ہو اور بچہ قاری ہو. تو اب یہاں مجبوری کی وجہ سے بچے کو امام بنایا جائے گا. لقولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القوم اقرؤوا لکتاب اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بولتے ارشاد گرامی جو اقرأ لکتاب اللہ وہ امام پڑھے گا. اس میں آپ نے کوئی تفصیل نہیں دی. اس کے عموم میں آج مولا ولد البغی آرامی غلام غیر محترم سبھی داخل ہیں. یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے موصولاً تقریر فرمائی ہے. ولاون العبد من الجماعت بغیر اللہ, غلام کو جماعت میں شرکت کرنے سے وراثت نہیں روکا جا سکتا. اور جب وہ مسجد میں جائے گا اور کوئی امامت کے لائق نہ ہو وہ امامت کر سکتا ہے, امامت بھی کرے گا. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال حدثنا إبراهيم إبراهيم بن منذر قال حدثنا نصر بن عياض عن عبيد الله بن معنى قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤمه صالح المولى في حذيفة وقال موزعا الغصبات منصوبہ اور موزعاً اس کا بیان ہے. چلیے کان یومہ صالح المولا بن حذیفہ وقال اکثرهم قرآن فمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو الطیاحی قال حدثنا غلام سے امامت کرتے تھے. حضور کے ارشاد گرامی میں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, قرآن کریم کی وجہ سے اللہ عورتوں کو بلند کر دیں گے اور عورتوں کو بس جو قرآن کو یاد کرے گا اس پر عمل کرے گا اس کو آگے بڑھا دیں گے، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دے گا اللہ اس کو بھی نیچے گرا دیں گے۔ یہ نصیحت نبوی ہے، قرآن کا اہتمام کرو۔ امامت ہے ونس کو ملا حبشیوں کا نور آسکان راسہ ضبیبت، اگرچہ کوئی حبشی عامل یعنی حاکم شہر بنا دیا جائے اور وہ ایسا رنگ ہو کہ اس کا سر کشمش کے دانے کی طرح سے چھوٹا یعنی کیسے حقیق صورت اور غیر معروف نسب والا ہو، اس کو اگر حاکم بنایا جائے تو اس کی تاج ضروری ہے، اور حاکم بھی امامت کرتا تھا اس لیے امامت بھی کرے گا، مگر سوال یہ کہ حدیث میں ہے علیمت من قریش اخرج البزار، اس کا جواب یہ کہ امامت کبرا کے لیے قریشی ہونا شرط ہے، لیکن عمارت البلد کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ معمول ہے تغلب کوئی زبردستی حاصل ہو جائے، اور تیسرا جواب یہ کہ یہ معمول ہے